5 czerwca. Zbliża się południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim ustalenia unijnego szczytu w Brukseli, sytuacja po gwałtownych burzach z gradem i szanse płyt Polskiego Radia na Fryderyki. Mamy dowody na to, że ataki cybernetyczne zostały przeprowadzone z Rosji, mówił na unijnym szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. To był jeden z tematów wieczornej dyskusji europejskich przywódców. We wnioskach z tej debaty potępili ostatnie ataki w Polsce i Irlandii. Podkreśliłem parokrotnie, że ataki z terenu Federacji Rosyjskiej powinny zostać natychmiast zaprzestane, że są to niestety ataki, które mają doprowadzić do destabilizacji, do dezinformacji i do osłabienia całej Unii Europejskiej. To jest jasne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i ten zapis nie budził kontrowersji. Premier Mateusz Morawiecki mówił też, że organizowanie teraz szczytu unijno-rosyjskiego byłoby docenieniem Władimira Putina, a nie ukaraniem za jego agresywne działania. Zdaniem szefa polskiego rządu wznawianie ściślejszej współpracy z Rosją jest dalece przedwczesne. Dzisiaj byłaby to swojego rodzaju nagroda dla prezydenta Rosji za jego konsekwentną politykę, ale niestety politykę agresji, politykę prowokowania sąsiadów, ataków najróżniejszego rodzaju i nie zapominajmy tego ataku najgroźniejszego, czyli wojny konwencjonalnej, która toczy się na Ukrainie, a także okupacji Krymu. Bliższą współpracę Unii z Rosją i zorganizowanie szczytu na najwyższym szczeblu zaproponowały Francja i Niemcy. Po ponad 5-godzinnej dyskusji propozycję odrzucono. Po gwałtownych burzach wciąż wiele osób pozostaje bez prądu. Według przedpołudniowych raportów bez energii elektrycznej było 28 tysięcy gospodarstw w kraju, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej na Mazowszu, około 8500, na Lubelszczyźnie około 7000 i na Podkarpaciu 4500. Cały czas trwają prace naprawcze. W dotkniętych nawałnicami regionach trwa szacowanie strat w województwie lubelskim. W gminie Łaziska uszkodzonych zostało kilkanaście domów mieszkalnych i kilkadziesiąt budynków gospodarczych. Poza wichurą padał grad, który uszkodził także uprawy rolne i sady, mówi wójt Karol Grzęda. Do prawie godzin porannych trwały prace związane z pomocą, jeżeli chodzi o zabezpieczenie domów mieszkalnych, w których zostały pozrywane dachy. Zostaną ocenione straty, przede wszystkim jeżeli chodzi o domy mieszkalne i natychmiastowo będzie zadysponowana pomoc. Na samym początku doraźnie 6 tysięcy złotych. Rolnicy również zgłaszają potrzebę, żeby podjąć jakieś kroki, które spowodują to, żeby te straty im zrekompensować. Intensywny deszcz, burze z gradem i wichury przechodziły nad południową, południowo-wschodnią, centralną i wschodnią Polską. Strażacy w tych regionach interweniowali w sumie ponad 3100 razy. Resort zdrowia informuje o 133 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 36 osób. To liczby mniejsze niż przed tygodniem. Wczoraj nowych infekcji było kilkanaście więcej, ale zgonów mniej o 8. Tymczasem w Izraelu po 10 dniach przywrócono obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych, bo w kraju przybywa nowych zakażeń. Wczoraj odnotowano ich ponad 200. To najwięcej od 2,5 miesiąca. Za większość z nich odpowiada wariant Delta. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że ogniska zakażeń indyjską mutacją są w Polsce śledzone przez służby sanitarne, które starają się ograniczyć jej transmisję. Mamy już taki potencjał, że w zasadzie my możemy cały ten zbiór nowych zakażeń badać pod kątem weryfikowania, z jakim typem mutacji mamy do czynienia. To jest w tej chwili priorytet w walce z pandemią. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 12 milionów osób. Do tej pory wykonano ponad 27,5 miliona szczepień. Za 3 kwadranse w londyńskim Muzeum Armii znaleźć będzie można kolejny polski ślad po piersie generała Władysława Andersa. Dyrektor placówki Justin Maciejewski mówi, że to sposób na podkreślenie roli polskich żołnierzy, którzy ciągle bywają na wyspach niedoceniani. Dodaje, że o ile brytyjscy badacze nie mają wątpliwości co do znaczenia żołnierza Andersa, to przeciętny Smith nadal nie zdaje sobie z tego sprawy. Każdy Brytyjczyk zainteresowany historią wojskowości lub też historią II wojny światowej będzie rozumiał rolę drugiego korpusu. Odegrał on przecież we Włoszech tak ważną rolę, ale populacja królestwa dzieli się na dwie grupy. Albo ktoś wie naprawdę dużo, albo nic. Tak naprawdę nie ma grupy pośredniej. Justin Maciejewski przypomniał, że u boku Brytyjczyków walczyło wiele nacji. Chodzi o historię indyjskiej armii w czasie imperium, historię sił afrykańskich, oddziałów z brytyjskich posiadłości, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, RPA. Wreszcie opowiadamy rzecz jasna o losach tych sojuszników, którzy stanowili nieodłączną część brytyjskiej armii, tak jak to miało miejsce w przypadku Polaków podczas II wojny.

może jest tym bardziej jej. Bez ciebie za to nie ma mnie, bo ty to łóżko, w którym śpię. Spokojna noc i dobry dzień. Ona będzie wszędzie tam, gdzie siebie znieść nie umiem sam. Wysysam krew, dosięgam dna, wie gdzie mnie szukać. Ciągle przypominasz mi, że nie mam szansy być jak ty. Ona jak noc kryje mój wstyd, bez słów wybacza. Może jestem bardziej jej, lecz gdy ze strachu modlę się, to tylko myśl, że jesteś gdzieś, przynosi ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj. Chłodząca muzyka w programie trzecim, w jakże miłych okolicznościach przyrody. Przyszły tydzień zapowiada się równie upalnie co ten. Według prognoz tylko w cieniu będzie 30 stopni. Takie temperatury, oprócz tego, że do najprzyjemniejszych nie należą, mogą być też niebezpieczne dla zdrowia. Sposobem na ochronę przed poparzeniami czy problemami skóry, nadmiernym poceniem się, są nasze ubrania. Ale nie musimy koniecznie zakładać koszulek z krótkim rękawem. Sekret tkwi w materiale. Bardzo istotne jest, żeby dobrać dla siebie ubiór taki, który będzie wygodny. Projektantka mody Agi Jensen. I będziemy w nim sobą. Zatem te ubrania muszą być wygodne, co za tym idzie przewiewne, które będą w symbiozie z naszym ciałem. Rzeczywiście stereotypowo, kiedy myślimy o upałach, myślimy o krótkich spodenkach i bluzkach na namiączkach. Justyna Kowalcze, stylistka i znawczyni tkanin. Ja akurat jestem teraz we Włoszech i tutaj naprawdę widać, że sprawdzają się naturalne tkaniny, dzięki którym możemy nosić tak naprawdę też długie rękawy i długie nogawki, spodni, chroniąc się przed promieniowaniem słonecznym. A jakie to są tkaniny? Taką tkaniną, która fantastycznie sprawdza się w czasie upałów, jest len, bo jest to materiał nie tylko lekki, przewiewny, nie tylko antyalergiczny, ale też o właściwościach higroskopijnych, czyli taki, który pochłania nasz pot, odprowadza go z ciała, no i dzięki temu dobrze się w takim ubraniu uszytym z lnu czujemy. Len wygląda w ten sposób, że to jest materiał, który jest bardzo przewiewny, bardzo trwały. Niektórzy nawet tego lnu nie piorą, tylko wietrzą. Materiał, który przepuszcza powietrze, nie przyciąga grzybów, pleśni. Jeden z najlepszych materiałów do użytkowania i też użytkujemy go przez cały rok. Organiczna bawełna, bo bawełna, musimy pamiętać, jest materiałem, którego produkcja ma wiele na sumieniu, więc wybierajmy bawełnę organiczną. Ona już staniała i większość z nas jest w stanie sobie na nią pozwolić. Bawełny z wiskozy. Kobiety uwielbiają te ubrania, ponieważ pięknie otulają ciało, podążają za ich ruchem, falują wręcz razem z kobiecym ruchem. Dobrym wyborem będzie też jedwab. Ja akurat swoje jedwabne ubrania dorwałam w second handzie, a świetnie się sprawdzają na upały. Natomiast materiałem takim nowoczesnym, który jest niezwykle ekologiczny, nazywanym najbardziej ekologicznym materiałem XXI wieku, jest tencel, czy też liosel. To jest materiał, który w kompostowniku rozłoży się w ciągu mniej więcej 2-4 tygodni. Moda, moda, ale pamiętajmy, aby w najgorętsze dni najlepiej zostać w domu i pić dużo wody, bądź też unikać nasłonecznionych miejsc i nosić odpowiednie nakrycie głowy. O tkaninach idealnych na lato z ekspertami rozmawiał nasz reporter Józef Niewiarowski, który zainaugurował przy myśliwieckiej letni styl boho boho. 22 minuty po godzinie 12.

Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your wakacje się rozpoczynają, a jak wakacje, to podróże koleją między innymi, a nasza kolej wciąż się zmienia na lepsze. I tak się składa, że te zmiany obserwuje Paweł Turski, który ze mną w studiu. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Ja pojechałem wczoraj na Łódź Kaliską. Zacznę może od prezentu. Mam ze sobą bęben. To jest, przepraszam, bęben, ale to jest system klapkowy, tak? Tak. Bęben z systemu klapkowego, z systemu informacji pasażerskiej. Taki, co robił klap, klap, klap. Klap, klap, tak. Klap, czyli okej. To posłuchajmy. Kiedy jesteśmy na dworcu, stoimy na peronie i nagle w ostatniej chwili pojawia się informacja, że nasz pociąg jednak odjedzie z innego peronu, to właśnie ten system klapkowy. Tak, to jest ten system klapkowy. Ich jest coraz mniej w Polsce. Około 20 takich egzemplarzy systemu pozostało. Jednak jedyny oryginalny był i jest jeszcze, ale już nie funkcjonuje na Łodzi Kaliskiej. Miał jeszcze funkcjonować przez pewien czas, bo tam jest remont, dopóki nie zaczną kopać peronu trzeciego, jednak PKP podjęło decyzję, że wyłączą ten system trochę wcześniej. Ja nie wiedząc, jaki los czeka ten system, zdecydowałem się pojechać, tak jak mówię, do Łodzi, zgarnąć jakiś bęben, takie karty, jak widzisz, dziurawe, perforowane to się nazywa. Tak. I na szczęście zdążyłem, do Łodzi się wybrałem, a konkretnie właśnie na tą Łódź Kaliską. Jesteśmy na dworcu na Łodzi Kaliskiej. Ostatnie pragotrony zostały wyłączone. Nam się udało na szczęście wyświetlić, jak to w ogóle działa. Każdy z tych wyświetlaczy to jest oddzielny taki panel, oddzielny bęben tak zwany. Każdy bęben składa się z klapek, na których są naklejone naklejki. Zbigniew Chojnacki zarządza systemem informacji pasażerskiej PKP Telkol. Mogę wyświetlić poprzez zaszyfrowanie na karcie maksymalnie do 39 stacji. One są sterowane napięciowo z takiego stołu sterującego. Jest to stół mechaniczny. Ewentualnie możliwość jest wybierania z bębnów. I oprócz tego jest szyfratora, gdzie są wykorzystywane karty szyfrujące. Jedna karta na daną relację. Szyfrator składa się z zestawu bolcy, wybieranie zero-jedynkowe. Następuje wysłanie napięcia do wybieraka i wyświetlany jest odpowiedni komunikat na tablicy. Pierwsze tablice paletowe zostały sklonowane we Włoszech. Krzysztof Tyszecki, miłośnik pragotronów. Koncept został sklonowany przez inne przedsiębiorstwa, w tym czeski pragotron. To były lata 50., kiedy to urządzenie się pojawiło. Uwaga, pociąg Regio do stacji Opoczno. Niedawno tutaj na dworcu wyłączono tablice pragotronowe. Te informacyjne nad nami. Brakuje ich? Tak, bo zawsze była jakaś informacja, kiedy pociąg przyjeżdża, odjeżdża. Wspomnienia trochę też dzieciństwa. Te klapkowe to tak fajnie się tak szybciutko okrywały i klapały. Dziecko to interesowało, a właściwie pół życia w PRL-u spędziłam. Jesteśmy aktualnie na dawnym peronie pierwszym. Potem jest peron drugi, trzeci. Na tym peronie trzecim jest jeszcze jeden słup właśnie z tablicami peronowymi. One są zaklejone, ale generalnie jeszcze czynne, gdyby trzeba było uruchomić je. To jest unikalny system na skalę europejską, bo mamy zachowany system oparty na czymś, co można by porównać do centrali telefonicznej, elektromechanicznej, wymagający dużej ilości kabli, częściowo analogowy, wymagający w utrzymaniu, mimo wszystko bardzo widowiskowy. Wchodzimy do tajnego magazynu pragotronów przy peronie pierwszym. Przed nami mnóstwo czarnych pudełek z nazwami miast. Jak to się w ogóle nazywa? To się nazywa panel pragotronowy? My to nazywaliśmy panelem pragotronowym, ponieważ opiera się na sterowaniu przekaźniczkiem, załączaniem linii i składa się w taki sposób, z takich klapek. Tu jest zamontowany silniczek. Jest to rodzaj silniczka krokowego. W momencie podania impulsu przerzuca na pozycję o wybranej relacji czy godziny. Na przykład mamy bęben rodzaju pociągu. Między innymi takie były napisy. Kolonijny pociąg, pociąg dodatkowy, oczywiście były ekspresy. Jesteśmy już na nastawni sterującej, gdzie znajduje się centrum dowodzenia plagotronami. Pokój to jest mały, dwie tablice i stół. Na dzień dzisiejszy stół jest wyłączony z użytku. Panie obsługują tylko informację głosową. Pani obsługiwała stół dowodzenia. Da się tego jakoś szybko nauczyć? Wydaje się, że jest trudne. Na początku jak przyszłam, byłam troszeczkę przerażona. Jolanta Gajewska, megafonistka. Ale szybko się nauczyłam. Koleżanki dobrze wytłumaczyły i wszystko poszło sprawnie. Co my na tym stole widzimy? Dużo guzików, jakieś opisy flamastrem, przyjazdy, anuluj, wybierak. To tak jakbyśmy mogli zrobić jakiś wielki test. Ja biorę w takim razie kartę, tak? Załóżmy, biorę tutaj tą do Wrocławia, będziemy jechać. Deszyfrator, tak? Wkładam kartę, przymykam, naciskam guzik, tak? Mocno, już prawie rozwaliłem stół, który działał przez lata i teraz mam guziczki. To co mam nacisnąć? Czerwony mnie kusi najbardziej. Najpierw wybiera pan, czy chce pan relację przejazdy czy odjazdy. Czy ten pociąg ma być na przyjazdach? A skąd ja z karty będę wiedział, tak? Gdzie to jest karta odjazdy, czyli w tym momencie na pewno jest ten pociąg na odjazdach. Czyli wciskamy przycisk odjazdy. Naciskam przycisk odjazdy. Potem wybieramy sobie pozycję, na której ma być wyświetlone na tablicy. I wciskam ten i on się podświetla. Jeżeli mamy kartę, to wciskamy przycisk karty. Proszę czy w końcu bardzo. Czerwony? Tak, tak. O, i się zadziałało. W momencie już następuje wyświetlenie relacji. Wrocław przez Ostrów, 4:53. Tak. Jakiś sentyment, żal, że ten system został wyłączony no trochę przed czasem? Szkoda, na pewno szkoda. Człowiek się przyzwyczaił i troszeczkę będzie przykro. Jakieś nowości nam może wprowadzą i tych nowości każdy się na pewno boi. Ja przepracowałem na tym systemie ponad 20 lat. Poznałem go i troszkę szkoda. To był system z duszą. Ale będzie zawsze słychać te panie megafonistki. To się nie zmieni. One zawsze będą zapowiadały, uwaga, pociąg jedzie i tak dalej. Pawle, czyli co, będą ekrany LED-owe zamiast tych klapek, które ja teraz też trzymam, cały ten mechanizm w dłoni w zasadzie. No mają być te ekrany LED-owe i to jeszcze ze syntezatorem mowy, ale Katowice. To nie... Tak, no nie, ale... no to zupełnie bezduszne. A jak to działa? Bo tak, tutaj mamy te perforowane karty z dziurkami, czyli co, na przykład był sobie pociąg do Katowic, tak? Wkładało się do tego mechanizmu i on zadawał... W zasadzie wydawał komendę temu mechanizmowi, który ja mam w dłoni, tak? W uproszczeniu to w sumie tak. Jeszcze musiałeś się pobawić guziczkami, tak jak ja wczoraj na Kaliskiej i to się wyświetlało. No nie zawsze się wyświetlało, ale od tego był właśnie pan ekspert, który czasami przyjeżdżał w środku nocy i naprawiał. Mówi, że kocha te systemy, ale jak w nocy musiał wstawać, to nawet może się trochę cieszy. Kołobrzeg, Kłodzko, Główne, Gołda. Wszystko się zgadza. Chełm i Lublin. Co się z tym dalej stanie? Rozumiem, że to jest już dla ciebie. To tak, bardzo dziękuję. Bo jestem tak... Na pamiątkę, tak. Ja jestem wielkim fanem transportu, co państwo pewnie wiedzą, więc dla mnie to był wczoraj wielki dzień radości. A co do losu pragotronów? Pragotrony z Kaliskiej trafią najprawdopodobniej do Muzeum Kolejnictwa w Skierniewicach, więc jest nadzieja, jest. Czyli Paweł, który jeździł koleją, bardzo dziękujemy w tym przypadku do Łodzi, z Warszawy do Łodzi, ale powrócił cały i zdrowy. Może napisze książkę, będzie lektura szkolna. Otóż to. Dziękuję bardzo. Dzięki. Still alive.

podobną jedwabną chustę, została skazana na 7 lat kolonii karnej w Australii. Fakt faktem, że w przeliczeniu na współczesne pieniądze te kilka gwinei byłoby kwotą znacznie wyższą niż kilkaset złotych. Po tych 7 latach zdobywania trudnych doświadczeń na nowym kontynencie wśród rzeszy przestępców, aligatorów i jadowitych mniejszych i większych zwierząt, zatrudniła się jako służąca na statku i wraz ze swoją przyjaciółką oraz jej partnerem, uzbrojona w miecz i pistolety, przejęła statek. W ten sposób Charlotte została piratką. Była też prawdopodobnie pierwszą piratką w historii z niemowlakiem na rękach. Niemowlak był córeczką, jej córeczką. Wszyscy popłynęli do Nowej Zelandii i tak została też pierwszą kobietą Europejką w Nowej Zelandii. Jak wyglądała? Hollywoodzkie aktorki raczej nie miałyby szans na tę rolę. Podobno była bardzo korpulentna, miała okrągłą i pełną buzię. Tak w każdym razie opisała ją jedna z angielskich gazet po tym, że uprowadzeniu statku. Podobno została żoną wodza jednego z nowozelandzkich plemion, ale też podobno udało jej się uciec do Stanów Zjednoczonych. Jak było naprawdę, tego do końca nikt nie wie, ale jej postać stała się jedną z ciekawszych brytyjsko-australijsko-nowozelandzkich legend. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. A Katarzyna Cygler powróci jutro. Zapraszamy na weekend z propozycjami kulturalnymi na koniec tygodnia. 8 minut pozostało do 13.